Sarışınsın, sarısın güzel. Sen bir sel, bir dalısın güzel. Sen bir sel, bir dalısın. Sana çiğ demişler güzel Allah, sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sen gönlümün malısın. Sarışınsın, sarısın güzel. Sen bir sel, bir dalısın güzel. Sen bir sel, bir dalısın. Sana çirkin demişler güzel. Sen gönlümün malısın güzel. Sen gönlümün malısın. Alemler